الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دے کتاب یو دو آیاتونا ستا سنوان دے تلاوت کل سرنگی چے ہمیشہ دا پارتاسو دا علماء کرامونا او رئی چی ایمان د یری او د امید په منځ کې دی نو دا دی یو مسلمان همیشه د پاره حال او شان وي چې دی به یو طرف ته د الله رب العزت یره د الله د عذابونو نه یره په زړه کې ساتي اس وقت به په اوقاتو کې دا سینی چې دی د الله د عذاب او د غریف او د پکړ نه اغا بی خوف ها بی یری تیر کی بل طرف تا دیو مسلمان حال بدائی چی دے دا اللہ دا رحمت امید بسا دی دا رب العالمین دا عذاب دا اللہ رب العزت دا غزبنا بالکل بی فکر کی دلم دی ایمان علا من را نو دا رب العالمین دا رحمتنا نا امیدی چه بالکل یو سڑے ناو میں دشی دام دی ایمان علامن را بلکی یو طرف تا با امید ساتی نو بل طرف تا دا اللہ نا یری گی با نو ایمان دا دی امید او دی یری پا منس کرے قرآن پاکم دغ ترتیب سرا دا دعوت او دا تبلیغ انداز اختیار کرے چه کلا اللہ پلو بندگانو تا یو دیر لوی امید ورکی نو کلا اللہ رب العزت خپل بندگان د خپل ذات عالیہ د خپل عذاب او د غضب نه یری ما چې کوم آیاتونه تاسو روان دي تلاوت کړل دي کې الله خپل بندگانو ته امید ورکړي. در رب العالمین در رحمت نا ناومیدی دا گناہ کبیره دا اوزن اوقاتو کی دا ناومیدی نا کفرم جوڑی. در رب العالمین در رحمت نا اس یو سڑے با ناومید کی نا خاص کر مومن مسلمان دا مومن مسلمان سر اللہ رب العزت دا خپل رحمت او دا کرم وادی کری دی پا زبان مبارکت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمرہ اصول لی دے دین اسلام اللہ دے منگو تاسو دے اسلام پا تعلیمات وانے دی خپل زندگی کی رنگ کی دا زوانائی پا حالت کی یرا ڈیرول پکار دی او کل سڑے سمرا نزدیکی کی مرگ تا نبیا دی امید دیری پا مقابلہ کی ڈے رہی او دا خود یڈو یو سڑے بدگمانی نے کہی دا اللہ پا ذاتی آلیہ بارے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے ویماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نداغی دا وفات ندری رضی مخ کی اوری دری دا نبی علیہ الصلات والسلام دا وفات او دی فانی دنیا دا رخصت دونا وی دری و رضی مخ کی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دری چی تاسو کی دی او سڑے دا سنی مگر چی دی مڑکی گی کننو پا اللہ دی خب گمان ساتی دا دی نوی گنی چی اللہ با ماو نبخی دا مرگ او دا زن کا دن پا وقت کی پا اللہ بانی خب گمان ساتی نو اخیری وقت کی دو امید اغا درجہ و حیثیت دیرول پکار دی پا حالت دزوانائی کی دیری اغا درجہ دیرول پکار دی نو کلچی او سڑے مڑکی گی نو دے دی پر رب العالمین بانی خو گمان ساتھی دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بارک رغن دا دیر لی جلیل القدر صحابیو دا وفات کی دو پوخ کی وصیت کرو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرکات اغیزان سرساتلی ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا اللہ دا حبیب صحیح عاشقان نو ایلہ کسرنگی دا نبی علیہ السلام غصیرت و صورت منگو تاسو دا پارا محفوظ ساتلے نو دا سید اللہ دا حبیب سے تبرکات کائی لگوتو لورغلی دی نو آغا تبرکات سنبال ساتے دی دا اولیہ دا خوش آلائی خبر ای چید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تبرکات چا سر ای یو خزمون دی ملکی اول تبرکات وی نا دا آغی سی تاریخ نی بیا پا تبرکاتو بانی ورسو نا کئی آغی دا مال او دا دولت درا جمکول یو شیگر زولے یو خدا آغا تبرک سی سند نشتہ جدا تبرک تے دویم داغے سر معاملات نہ روا کے ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا نبی علیہ السلام تبرکات بسنبال ساتا حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکور کے مشبان خل مبارک اولا گولا اوبیس کلے چکل خل مبارک اوچے تک آغازر را پاسے دا چاڑے را واغستا او حاغ سرمن کٹ کا کمزے کی چشنڈ مبارک لگی دلی وید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ کرام دے نبی علیہ السلام پیالے سنبھال کڑی آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے لرگی او پیالہ و چاہے کہ بے اوبس کلی شود بے اسکل آغد سرم ملاو رستو دے بچو دور جنگ و پاگے چیز کس مفیسلن کی دے یو پلے دے لکنو کرون روپو جیدات او بل پلے آغا سادہ پیالے کا او پا خسنی مانی داغی پا قرندازی داغی تقسیب شو. امام بخاری رحم اللہ پوری داغ پیالہ موجود ہوا دا مغازیم شخصیت دے چاہ پیالہ کی اوبس کلے بائے صحابہ کرام دے نبی علیہ السلام وقت مبارک سنبال کرو او آغا تبرکاتو اغی قدر کولو عزت و احترام نو دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرم دا تبرک پتور د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په ویختو کې سو ویخت مبارک ناغوی مال چې کفن واچوي دا ویختره سره کفن کې کیږي او خلق وسوک سوئی سوئی ما و ارحم الراحمین پریز د خلق جدا معاملې دی او ما و ارحم الراحمین پریز دا سی خلق چې هغه ډېر لوی د بغاوت او د سرکشي ژوندۍ تیر کړی و لیکن اخر کې دا غي سو امید کول د الله حجاج ابن یوسف یو ډېر لوی ظالم تیر شو تر دې پورې عالمان لیکلي که نور امتونه خپل ظالمان پیش کې او موږ حجاج پیش کو نو د ظلم مقابله سکن شي کو ځکه بعضې روایات د ترمذی شریف کې راغلي چې 100,000 خلق یې لاستړلي قتل کړي لیکن کله چې وفات کې دوی داسې پزمکر غړي دو وی الہ العالمین د تمام خلق په خلی دادی چې ما به نه بخې هر سړی وای چې ما به نه بخې ځکه ما داسې ظالمانه زندگی تیر کړې او زما برپور امید دی چې ته به ما ته بخنه کې ځمکه باندې غړې دو نو آخر وخت کې د الله نه امید ساتل او دا پوره یقین جوړول چې رب العالمین به ما سره د رحم او د کرم معاملې وکړي داسې حالات جوړو لغه وخت لکه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغل علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ذکر کری چدا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اخیرنے دورو بچے شاتا ناس دے او زن کدن شورو دے اگے نمخ کی داغس وصیتونے اوغو کل یو وصیت دا وګوره دي ته وای امیر المؤمنین نن د دنیا یو معمولی غونته منبر سمر مال او دولت را جمع کی د تمامی دنیا بادشاہ دی لیکن بچی ته وای چې په ما قرضه ده ځنکدن کې وای د دې قرضې د خلاصولو کوشش وکړه روایاتو کې راغلی هغه وخت کې امیر المؤمنین دی غسلور اتیا زره درهمه قرضه ده بچی ته وای بچی د دې قرض د خلاصولو کوشش وکړه او مسجد نبوی سره خوا کی یو کور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه کور خرص کړي او د سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سی کړي داغه قرض اخلاصی کړي یعنی دنیا نه قرضدار جو بیا به الہ العالمین هغه زندگی می له امید دا کوم چې د خلافت نمخ کې تیر شي او الله د خلافت دی زندگی نه سر پر سر کړي اخلاص کم کنا چې نم ما د پاره اجر شي او نم ما باندې وبال شي نو الله په دې وسیم خوشاله نو بچي ورته تکیا والے او یو ارمان یو د زړه چې ما ته دې د دفن د پاره زې ملاو شي د ام المؤمنین عائشه حبیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنها په کور کې ما ته زې ملاو شي ناغی دا پارے ابن عمر رضی اللہ عنہ لے گلو الار شاہ دا کور دا ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ دا او اغی تا ہوا ہے چیزا پلار را لے گلے ام دا سی بنے ویچے امیر المومنین را لے گلے ام زنن امیر المومنین نے ورطوے عمر را لے گلے او درخواست کئی سوال کئی جماعت دا دفن دا پارا زیکا پلوش بچے چراغ ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ جڑل کور کی یو لوی غم په مسلمانانو راغله ځکه اهل علم لیکلي چې زموږ د دې دین دوه نمونه دي یو د دې نوم د اسلام نو دویم نوم د دې عمر کفر والا خلق ویلي که مسلمانانو کې داسي او بل شخصیت مراغله وي د عمر فاروق رضی الله عنه ته نو په مخدز مکبا د کفر نام نشان نه پات ناغي جړل ویدا خما د ځان د پاره غوړه کړو لیکن نن ز پزان باندې ترجیح ورکوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه چې بچی را د اخرت تمنا و ریس پیغام نراړو اجازه ته وکړو وی الحمدلله دا زړه کی اخر ارمان او جدام الله پوره کو خو بچی ته وی یو کار وکې جزو وفات سم بیا به تپوس کې که زما د وفات نه پس اجازتو کو بیا و می دفن کی گنی بیا و می نه دفن کی نزن کدن شورو دے بچی ورتا داسی تکیا والی حکم دو والد سے بی زما دا تکیا لرکا زما دا بدن والا دا مخ می والا د زمکو کې د خاربانه کې دی تاغا الله تخلا عجزی پیش کړ بچیا اغ څنګه چې حکم وا غشانه وکړ داغی غسپین مخ مبارک داغی غیره په خارو کې خو دې الله رحمت ته وبانه جوړ او دغه وخت کې الله ک ترحم او کرم وکړي ویړه بغیر کش نو د اخر وخت کې رب العالمین باندې خو ګمان کو. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثو چه نبی علیہ السلام دا وفات نمخ کی ویلی ندی پکار یو مسلمان لرچے دے وفات کی مگر پا اللہ دے خود گمان ساتھی پر رب العالمین بانی خود گمان دے ساتھی دے آیاتی کریمہ کم اللہ رب العزت اللہ لکا سرنگ دا انبیاء علیہ السلام رب دے اللہ لکا سرنگ دا ملائکو رب دے اللہ لکا سرنگ دا اولیاء و بزرگانو رب دے نو دا سی زمون انتی دا گناہگارو دا دیم رب دے. رب العالمین دغ خپل گنہگارو بندگانو توئی اللہ وی وقل قل اوائے اے زما حبیب چ رب العالمین وی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم اے زما حق بندگانو چ تاسو ډیر ظلمونا زیاتی کړی دی په خپل زانونو باندې کله د گناهونو او د ظلمونو سره شیطان یو بل نقصان رسے وی تا دا گناہ کڑے دا دے کڑے اس اللہ تا بخینا دا گناہونو نا دا خبر دے را خطرنا کرنا کہ او سڑی سمر گناہونو کڑے خدا غی طول نلوی خطرناک خبر دا اللہ دا رحمت نا امیدی دا اللہ وی زما حبیبا زما حق بندگانو توائے چی دیر ظلمونا و زیادی پزانو نکڑی چی دا اللہ دا رحمت نا امید نشے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمام گناہوں معاف کرے زکا شان دا اللہ سدے قرآن پاک کی چتا و تلاوت کوئی نو کل راضی غفار کل راضی تواب کل راضی غفور دیر بخن کے دے دیر مہربان دے دیر توبہ قبل ان کے دے نو دغ ظالمانو بندگانو توئی چ ظلمونے کڑی چرا متوجہ شئی دا مرگ نہ مخ کے مخ کے تاسو توبہ واس چام چی زمائی عزت مند توبہ ویستا دا رب العالمین پا در کی دا شئی نشتا چی تا خطرو سا دا کول دا دے کول دا دے کول ہر وقت چی او سڑے دا مرگ نہ مخ کے زن کدن نہ مخ کے توبہ واسی نو اللہ دا ہر بند توبی قبلولو تا تیار ہے او دام یادو ساتے سمر عامال نی لکم گو تاسو مسکو لوی عمل لے زکات یو سڑے ور کئی لوی عمل لے حج روزہ او جہاد ذکر تلاوت وئی پدی ټول اعمال کی د توبې کم عمل چره چی یو گنہگار بنده د خپل گناهونو توبه او باسی الله چی پدی سمر راضی کی او خوشحالی کی دور په اسنه راضی کی الله دا غ بندن ډیر راضی کی چی د گناهونو کړی او دے بیا په اخلاص سره د خپل گناهونو نه توبه او باسی اصل کی منگوتا چوئی چ اللہ زمگا مالک نے اللہ دا قدرت او دا طاقت خاون نے نو دا توبہ استل دا خپل ایمان یو اظہار دے چی زما یو دا سی ذات شتا چی آغا غیبی قوت او طاقت دے آغا زما دی گناہ نا خبر دے دا آغا سردہ اختیارات مشتا کزو توبہ و باسم نو معاف کولے شی آو آغا سردہ مشتا چی پا دی گناہ مارا نیویشی دا دا خپل ایمان او دا عقیدی یو پورا اظہار دے چه زما رب شتا زما د گناه نه خبر ده کچره معافی نکی او زه توبه او نباسم هغه پنی او قادر ده او کزه اخلاص سره توبه او باسم نو قانون ده د الله رب العزت چې الله گناهونه معاف کړي. حدیث پاک کراغلی کله چې په دې نیت بند راشي او توبه او بس چې ما گناه کړی الله خبر ده هغه مانی ویم شي لیکن د معاف کول وسو طاقت مشتا نو اللہ ملائکو تو وی خز ما دا دی بند دا ایمان دے چی دا دی او رب شتا او اغا دا دا اعمال او دا دا گناہنو نا خبر دے آم آف کولم کولشی نی علم کولشی اے زما ملائکو گواش ای ما دا بند ما آف کول نو توبہ استل پکار دی توبہ استل پکار دیر توبہ استل پکار دی او احل علم لکلی وی دا اللہ دمر نعمتو ندی چی منگ اشمیر نشو کولے دا ہر نعمت سر جدا جدا شکر ادا کول پا منگا ہوتا سو فرض و واجب دی نوی شکر سگنی شکول خو روزانہ دی توبی و باسی و استغفار دی وجہ استغفار او توبه دا د دې دلیل چې الله العالمین ستا دومره انعامات دي، ستا دومره احسانات دي، او زمونږ دومره ناشکرې او ګناهونه دي چې الله بغیر د توبې او د استغفار نه زمونږ وس کې بل شي نشته. الله مونږه ستا د نعمتونو شکر نشو دا کوله په دې توبه وباسو. الله ستا نعمتونه دي زمونږ ناشکرې دي، الله مونږه توبه وباسو. نو روزانه اخلاص سره توبه است، اخلاص سره توبه است. وګوره کله چې الله دومره کریم دی او دومره ارحم الراحمین دی او د بنده په توبه ډیر خوشحالیږي، نو بندگانو لم اخلاص سره توبه استل پکار دی. کله مونږه اسی غوګونه راکاو دې ته توبه وایو، کله په خله توبه وباسو لیکن زړه کې پاغیخ پیمانه کیو نه دې ته توبه نه وایو. زنه توبه د توبې پورې خندا ده، توبه اصل کې وایي د زړه پیمانتیا ته، او دا درې خبرې خودی پکې خامخا توبه کی ویله به توبه زړه کې پیمانه فل حال د دې ګنا نه د څوک توبه دې وسته چې دا بنو کوم، او آینده د الله سره کلک وعده چې الله داسې بنو کوم. دا درې شرطونه خو خامخا په توبه کې دي. کم کار چې دکړه پاغیخ پیمانه فل حال دې پریخو، او آینده د الله سره کلک وعده چې الله العالمین بیا به داسې نکو. نو دا داسی توبی بارک کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی اتائبو من الغنب کمن لا غنب لگ، توبی اس تن کے دا گناہ ندا سے دے لکد سر چی دا دا گناہ کری لی. یعنی داسی دا عمل نامین اللہ کٹ کی، او داسی دا عمل نامین محو کی لکد چی دا سر آڑو کری لی. اتائبو من الغنب کمن لا غنب لگ، او حدیث پاک کی راغلی اللہ دا بندہ پا توبی دیر خوشحالی، اللہ دا بندہ پا توبی دیر خوشحالی. نبی علیہ السلام داغی یو مثال پیش کرے وی دینم زیاد خوشحالی، یو مثال ذکر کرے حدیث دا بخاری شریف کی مشکات کی نورو کتابونو کی راغلے، وی یو مسافر لیر لر سفر بانے روان دے، پا خواب پیدل سفری زان سرے پسور لی بانے خوراک او بتڑی دی، دے چتے یو بیابان او زنگل تو رسے اس دے داسی زیل رسے دلے چی دا خپل وطن لم واپس نشی رات لے بغیر خوراکا او بغیر دوبونا، او خپل منزل مقصود تم بغیر دا اسبابو دوبو دا خوراک دے نشی رسے پا داسی وقت کی سورلی دے دنو تختے دا. آغا او بیم یوڑی او پاغی بانے دے چکم روٹے او ٹکالا تڑلی وائے متختول دا پزلو کی خفی سلوگا چی مرگ را رہے زنه واپس وطن تتلیشم اسباب نشتا او بنشتا روټی نشتا او نخپن منزلی مقصود ته رسیدېشم دا زنګل لې زره کې سوچ کای چې مر خوراغ بیا ویره دغه مخامه خونه دا او د دې سوري لاندې په پریزم نه مرګ براش دې پدی سوچ سوچ کې دونه د لاندې پروته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای استرګي ورلې ودش چه ده خوب را پاسی ده جوی کتل اغا سورلی ده سروالانا ده سورلی رونی واوی تڑلا داغین اوبا و روطای راواغ سوی خوڑت او دلا ده مر نفس یو جوندون ملاوش. نه حدیث پاک کرا دی دخو دعا دا سی کول خوڑی رو خوش آلائی نغلط شو چه اللهم انت ربی و انا عبدک، دعای دا سی کول غفتل چه اللہ تزم آربی تم آلیکی کار سازی تحاجت روائے مر نپس دی ما تا جوندون را کو تختی دل شوی شی دی ما تا واپس کو خود دیر خوش آلی نتیر و تو ندی وی اللہم انت عبدی و انا ربک، وی اللہ تمی بندی و زدی ربی دیر خوش آلی نتیر و تو. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دم رد غسر خوش آل ندی لکسم رچ رب العالمین دخپل گناہگار بند پتو بی بانی خوش آلی. مونگو تاسو غواړو کنا دی جمعه تراغلیو دی گرمی کی رازو دی سردی کی رازو، الحمدللہ مسلمانان دخپل وس مناسب سور محنت کئی مقصد دار چی اللہ خوش آلیش، اللہ خوش آلی جی پدی یو دخپل گناہونو اظہار دے رکا مونگا ناپوحان چکینو سو کجرہ کیو یرا ما پخوا دا سی اغلا کرو او دا سی مکڑو دا گناہونو اظہار دا مخلوق روان دی مستقل گناہ را پا گناہ بشرمی کی دا دی ایمان علامہ را او چیتی اجرہ کیوئے خلقو لا بچو لا کسی کے نو دا پاغی فخر دے دا گوری دیمان علامہ دے چی پخپل گناہ بسڑے سکی شرمی کی با پخپل گناہ چکل او شرمی دے پریشان شوی دا دیمان علامہ دے پنیکی خوشحالی دل چنیکی دے و کارڈو کی خوشحالی رالا دا دی ایمان علامت ده. الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلی حدیث ده او په ګنا چې کله سړی خفه شونه دا دی صدا او ګنا عیب ده، دا شرمندگی ده، د خپل شرمندگی اظهار ونکه. نو یو د مخلوق وړاندې د ګنا اظهار کولی، یو الله تبار بار خپل ګناهونه کله سړی را پاسی ناس ته یو شمیره چې الله ما دا کړی والله ما دا کړی، او بیا خپل رب ته جاړه، او بیا د توبې په وخت کې چې د سترګو نه جړا روانه شي نو بس دا خود گٹی اغو خیری جستر گو نبائی جی. حدیث پاک کی راغری دعا ساس کی اللہ تڑیر محبوب دی، دعا ساس کی اللہ تڑیر محبوب دی. یو اغدوی نی ساس کے چپ جہاد فی سبیل اللہ کی دا کافر سر جہاد کے او بدن نو تو دوی مغا اخ کا چخ پل گناہون مانے سوچ کے او توبہ و باسے او خالص دا اللہ دی یاری دنستر گو نکمی اخ کی وزی دا دیر قیمتی. اور نبی علیہ السلام فرمائی لی حرام دے اور دے جہنم پا اغستر گو بانے چی دا اللہ دے یرنا دے دین اوخ کی رات ویشوی ویشی پا خبر بانے دے جہنم اور حرام دے پس بانے پا اغستر گو بانے چی کم استر گونا در رب العالمین دے یرنا گناہونا دے مخلش الجلا ما خدا کری اللہ ما دا کری ما دا کری او دا غخپل گناہونا جرمونا دے وجن دے اوخ کو نا دستر گونا اوخ کی رالے ندا. اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی پدی بدن بانی پدی سترگ بانی سے شیرے اور دا جہنم حرام دے. او آئے و مشہور حدیث تے چی باز علماء لکلیم دی چی پکار دی چی روزانہ دی سڑے دا حدیث تے تلاوت کئی زان لسا معمولات جوڑو لپکاروی دا رز. ندا حدیث ہم زمون دا باز کابرین علماء پا معمولاتو کہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی پرز دا قیامت با وکسان دا عرش دا سوری دا لاندی و کسان وا دا عرش د سوری دلان دی اغا او کی او آغم دے چی زوان دے و عبادت کئی زوانای کی عبادتو نہ کئی زکا زوانای کی خلق د خواہشاتو پس روان یو سڑے زوانای کی تلاوت کئی منزو نہ کئی گڑا وڑا زندگی نہ دا نو دی زوانای پا عبادت مستقل دے بدا عرش الہی د سوری دلان دی پا دا غو کسانو کی او آغم دے چی دا غید پار دا حدیث ما اوئی چی نبی علیہ السلام فرمائی اگر کستے چی دا اللہ دی یاری نیواز ناستے سوکشتا دے نا کشی میدان کے ناستے او دا اللہ دی یاری نا دا خپلو گناہون دا وجن دا دسترگو نا اخ کی رو بیدے نو پا دا غی اخ کی راتو ایدو بدے پر از دا قیامت دا اللہ رب العزت دا عرش دا سوری دا لانے نو خپلو گناہون بانی زمائی زتمندو جڑا کو دا رب العالمین دا رحمت نا یعنی ناومیدی نا بلکہ اروخ در رب العالمین در رحمت بارک سے امید ساتھ او سوک نا امید کولم نا لکہ دا دا ہر مسلمان فریضہ دا چی دے با دخپل وس و طاقت مناسب نیکو ترابلل کئی او دے با دا گناہونو نمنکول کئی دا فرض دی پا ہر مسلمان بارے بعضی فرض کفایہ گرزولی دی علماء کرامو چی امر بالمعروف او نہی ان المنکر دا فروض کفایہ نلی یعنی کس خلا کی کئی دنو رو غاڑ اخلا سا نو دا پا ہر چاہ لازیم دی لکا مسلم شریف کی آرز منگتا حدیث تیر شو مروان بادشاہ نو دا نبی علیہ السلام ترتیب داو چی دا اختر پر از بے ڈنبے مسکولو بیا بے خطبہ وی نو زنی بادشاہان دا سی رال چی بدا سی گڑی وڑی خبری خطبو کی کولی چی خلقو با مزکو نو خطبے نبو تختے در نو دا مروان خطبے تا بخلق نی سارے در نو دوی دا خو خطبے تا ہی ساری گی نو دا خطبہ دا مز نمخ کے کار دا اختر پر ازوانے خطبے دی نیت بانی دا موز نمخی کا چی دا خلق موز نمجبورن بھئی ساری نما خطبہ مواری او کز موز مخی کوم نو چون کز دا سی خبری کوم چی خلق خطبے لئی ساری گی نا نو دے چکل ممبر لو خطو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود دے دیکھ یو صحابی را پاسے لو او بادشاہ تا وی خبردار دا تا چی کمکار کے دا دا سنت نا خلاف دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا دا چی مخ کی بمس کے بیا بخطبہ گئے بادشاہ اگا خبری بانے پرواو نکا صحابی کی ناسو ابو سعید رضی اللہ عنہ خلقو توئی ویدا سڑے نے دے دخپل زمواری پورا کا دبانے چی دا اللہ دا اللہ دا حبیب دا طرف نکم زمواری وا سر نے غنڈا وارو نا بادشاہ تے ہوئی چی دا کار دے گورے خشریت نخلاف دے اس منل او نمنل دا دا چا پلاس کی نے وید گورا خپل زمواری پورا کا نو امر بالمعروف او نہی عن المنکر دا ہر مسلمان زمواری خدام علماء لیکن امر بالمعروف ہونے یعنی منکر بدا سینی چی تو منزونہ کے تلاوتونہ کے الحمدللہ شریعت لبرابر او یو گنانگار لچہ تدا سے خبر ہو نکی چی دا اللہ دا رحمت نے نا امید نکی دا اللہ رحمت پچا بن نکی ورے اللہ پا دی دمر خفقی کی چی آبا جنت لگوزی تا با جہنم لگوزی مشکال شریف کی حدیث تے وہ یو دو دوستان یو با گناہونا کول یو با نیک آمال کول آیو با ہمیشہ دے منی کولو چی مکہ ودا سے لیکن آمنی کی دونے یو ذلی پا گناہو لگی دورتوئی یہ رزمان دا اللہ پا ذات قسمی طالب اللہ بخن نکے تا گورا ذلی منی کو موتا منی کی گنا اللہ پا دی خبر ناراض شو وی خطس ہوکے چیتا زمان رحمتون پا خلقو بندے زمان دے او بخلو اتا با جہنم تا چو نو کل گورا دا سیوی چی سڑے وی دینو آلا کارکم خو گڑا وڑا خبری دا خلی نروزی نور تا پیلار شو نو دعوت و تبلیغ کیم سوک در رب العالمین در رحمت نا امید کن دیری او دو امید کو منس کن وردام دا سمجھدار و خلق و کاروی چی چاہتا اللہ اقل او دا آغا سلیم الفطرت وی نا آغا دا اللہ دا رحم او دا اللہ دا کرم نا ناروا فائدہ نالی چکنی اللہ کریم دے رحیم دے او دم را مہربان دے نو بس یو سڑے وی جی بس زما سخو ہی نابکو دا خود اقل دا نقص او د بیو قفتی علامه ده لکه یو انسان تعالی وای چې دا د خپل کور دی دا د دکان دی او سچ خوري هغه خورا او تعالی اجازه ته اوس دې چې ته پټه نه دا د شرافت علامه ده کدا د دناعت او د ناسړی تو بلا مړه دا سې د الله معاملې ده الله وای بندگان او ز ارحم الراحمین تاسو چې سم کړی خو چې اخلاص سره توبه او باسي نو ز گناهونه معاف کو نو اخلاص سره توبه کوي او سړی ډیر لوی جرمونه کړی ډیر لوی جرمونه او چې د اخلاص سره توبه او باسي اخلاص سره توبه او د پزړه کې د الله یره راغلی د الله خوف راغلی نو یقینا ک لوی نه لوی گناهګار دی کفر او شرک ولې نه کړی او د مرگ نه مخکې د زنکدن نه مخکې د شرک او کفر نه توبه او باسي نو هغه الله رب العزت معاف کړي. نبی علیہ السلام د پخوانو امتونو کې یو کس حالت ذکر کړي او د واقعي دا مقصد نه چې سړی دی وایي چې بزبه قتلونه کوم او ډاکی بکو پخوا امتونو کې یو ډېر سرکش انسان. نبی علیہ السلام فرمایي هغه دومره ناروا قتلونه کړو چې یو کم سل خلک یې وژلې یو کم سل انسانان یې وژلې. بیا چې ته داسې یو ناپوه مولا ته راغلی وې ما دوره دوره ګناهونه کړي زما توبه به هغه ولوې یو کم سل یې وژلې اوس توبه وباسې ستا توبه مو به نشته. دی وجنه د مسلې تپوس د داسې بې علمه نه دی پکار دے دا اللہ دا رحمت نہ امید بیا چتا عالمی دین سر میلاو اغه ورته دا در لچاوی دی چستا توبہ نہ منظوری ہاں خدا گره یاد ساتے دا زمونگا صوفیام وئی د دین مسلم دا د گناہ دا پارا با ماحول بدلے تو شپ خبر وان زمونگا حدیث شریعت کی او مسئلہ اگر چہ نہ کوئی دین جیل مراد دے و یو سڑے بدکاری او زناو کی نو کدی غیر شادی شدد نسل دوری او کواده شوی د نغد پاره سنگسار دی خو غیر شادی شده چې سل دروی وی و تغریب و عامن یو کال به د دغی وطن نشړي کله ګوره ماحول سړی ته د ګنا دعوت ورکړي ویګي پامر نو د ګنا د پاره ماحول پر خودل ډیر ضروری دی. کچره ته په ماحول د ګنا کې کنه یو داسې اجره کې کینی چل ته خلک چرسونه بنګونس کی سوال نه پیا کی چې ته چرسی او بنګینی جوړیږي یو اجره کې ناس پائے کې ټی وی وسیار او غنده خبري یې کې برازه د ګناه د پرې حدود لپاره ماحول وپرې دیو جره دومره سخت جرم دی. عمر ابن عبد العزيز رحم الله ته وکس راغې او معلومه شو چې درو جده خود شراب اسکول والا په مجلس ناس کنه پیږي ته خبره وا دا غرو جو خود شراب سکون کو مجلس ناسو هغه حکم کوي دای چې احتیاط یا دوری وای دا روزه دار مو وای د سکلی خو نه دی خو نه پداسه مجلس کې کې ناسو ځکه الله قران کې ویلي غلط مجلس کې کی چکی نه او دا غلط ناروا ردم نشی کول نو الله ویلی انکم اذا مثلهم تاسو د دې غونته هغه مجلس خراب دی او ته پکې ناسته د جوارای مجلس ته د شرابو مجلس ته د ظلم د بيدینی مجلس ته او ته دا غي تردید اورد نشی کوله کینین نو الله ویلی یا به پاسی یا به دا خلق منی کې او کنه پاسی او نی منی کې نو تم د دې غونته نا روزدار مرسره سوق واتیا دوری وان نو دو گناہ دا پار ماحول پر خودل پکار دیا غالم ورتا ہوئی چی تا یو کم سل مڑی کڑی ستا توبہ قبلی گی خو ماحول بپریزی زنی وقت کسڑے پدا سی ماحول کی چی بغیر دا قتل و قتال ننپاتی کی وی پلانی کلی للار شاو توبو باس او دا باقی جوندون التتیر کا دد آغا عالم مشورو مند دیغا کلی تروان شو و لالکی بیمار شو و دد پزلو کی دمر سچائی وا دمر صداقتو چی دے کل بیمار شو نخبو بانے نشت لے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی سینے دا سی آغا کلی طرف لخویولا چی خپی خوزما کار پریخ بیمار شوی خو پا دی سینہ با دا آغا کلی لزان رو سن دا دا اخلاص علامت سینے خویولا بس دے کی زن کدن وخراغ او دا رحمت او دا عذاب فرشتی را لے زن ملائک دا رحمت وی اغا دا مومن مسلمان او جنتی نا روح لی او زن ملائک آغا وی چی آد قہر او دا عذاب وی او دا یو مجرم او جہنمی نا روح لی نو دا دوارو ملائکو پکی جنگ شو یو وی منبتی علو زکد آغا دا او کل سلم لکلی اغا نور وی دے توبے لروان دے توبے اس دے رب العالمین ورطوی نازمہ کا کچ کئی دے چی کم کلی نا حجرت کئی نو آغا وطن تیزمہ کا کچ کئی نو حدیث پاک کی دام راغلی وی اللہ رب العزت دیزمہ کی لوی چی اگدشا دا کمی نا چی تلو آغا بلی لوی را لندشا نو یو لیش آغا زمہ کی طرف تا دے ور نزدیو چی کمی لدے تو بیلت لو اللہ حکم کو رحمت والا فرشتو تاوی روح تی کبس کئی نو اللہ دور اللوی لی گناہونا معاف کئی وچی یو سڑے سوی اخلاص سر وشی پا خبرو اخلاص سر یو سڑے توبہ و باز نو مونگو تاو چی زمائی زت مندو اخلاص سر توبہ و باز تا سنن گو رئی ہر مسلمان ناری نا پا خلیبان دا خبر را چی پا مونگا عذابو ندی گو را باران نی وریز راشی دا غین سیلی جوڑش او دا سیلی راشی کدا اللہ رحم کرم نی نو بس سڑے وی دنیا حواری باران راشی حسوس کا احساس کی رو وری گی باران بن شی آزن جے کی گلی راشی نور تاسو گو رئی ظالمان پا مونگ مسلط تی کس ما کسم نخری پی خیز مونگ سرکے دا زمونگ استاسو دو گناہنو وجہ دکر نو ہر سڑی لبائی توبہ استل پکار تی او توبہ دا سینا چی پخلا مونگ وائی توبہ و توبہ سچائے و صداقت سر توبہ استل پکار تی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زروزانا اللہ تا اویا کرتا باز روایاتو کی راغلی سل کرتا توبہ و باسا سل کرتا استغفار وا چی مونگ و تاسم زمائی زتمند توبہ و باسا اخلاص سره توبه و باسو شکل غلط ته چې الله زما توبه ده شکل بل شریعت مطابق وي کور کې ډمګيري او ته وی ویچار دی الله زما توبه ده بس بد معاملات ګنده دي الله زما توبه معاملات بس دروغ وي نور بد کارای کې توبه دې ته وای چې هغه ته پریز خوشي په خبره وو نو کوم غوتا سو ټول توبه وستا رب العالمین دې طرف نه رحم او کرم براشي او الله فیصله کړي الله وای ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ وی فسادونا سرگن شوی دی پوچا او پدریابونو کی دا دی نور سو وجہ نشتا بلکی دا خلقو دا آمالو دا وجنا بادشاہ ظالم دی نو دا اللہ حبیب ویلی سنگا چی دی عمل وی نو آغشان با بادشاہ سنگا چی دی عمل وی نو آغشان با بادشاہ دا بادشاہ دا خپلو آمالو یو سوره مونگا استاسو کم عمال چی اسمان طرف تخیجی آغا سور دا بادشاہ پا شکل کیوی ظلم درو بے انصافی بلکہ مونگا استاسو کی ار سڑے پا خپل وسمانے پڑھ رہے کہ زم مونگ وس شوے مونگ دا چاپا عزت ہلہ نہ کرے کہ وس مو شوے دا چاپا مال مو ہلہ نہ کرے کہ وس مو شوے ٹول مرد مسلمانانو پر خنداگانی غیبتونا چغلی بلکہ پس گناہ کی زمائی عزت مند مونگا استاسو اختے نو چی مونگا استاسو صحیح توبہ باسو کم از کم گورے توجہ سر سڑے ساری استغفار وائی سل پیر استغفر اللہ ما خام استغفار وائی یو یو گناہ سڑے مخلے گئی داور سر ازر کی وائی چکمی گناہ نا پخلی توبہ با سے پریزین نا دا توبہ نا دا دویم دا دے کا پردے حق وی یو سڑے دے کنزلے سوک دے والے دے چاپ مال دے قبضہ کڑے ناغی دا پاردان دا چپ پگوٹ کی وی توبہ دا آغی توبہ دا دا چگن مافیو غار آغا حق ور لواپس کا آغا حق اغتا واپس کا نو دا سی توبو سرد رب العالمین رحمت نازلی نا اللہ رحمت نازلی روزانہ سل کرتا سار استغفار وائی سل کرتا ماہام استغفار وائی سید استغفار یو کلمہ دا آغاز دکائی نبی علیہ السلام فرمائی لی چاچے سید الاستغفار ساری یو زلوی ماہام یو زلوی نو ایک ساری ہوئی ماہام پوری مرگ راغے اللہ بدل بخنکی جنت تبز کہ ماہام ہوئی سار پوری مرگ راغے نو رب العالمین بدل بخنکی ایت سید الاستغفار وی او ہر وقت استغفار حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی چی ملائک وی توبا لمن اجدا فی صحیفته استغفار کثیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکی دا اغا شخصیت لرا چی دا پا عمل نامہ کی دیر استغفار موجود دی، دیر استغفار موجود دی، نو دیر دیر استغفار، دیر دیر زمائی عزت مند توبی استر خپل کمی بانے زمائی عزت مندو اللہ رب العزت تجرل پخپل کمی وانی اللہ رب العزت ته زما عزت مند جړل خپل معاملات خپل اخلاق خپل سیرت او صورت دا زما عزت مند د شریعت مطابق کړ او 24 غنټه کې ګوره داسې یو ترتیب جوړ کړي چې 24 غنټه کې داسې یو ماحول وي چې موږ او تاسو قران او حدیث او د دین خبره وو. که یو سړی ځان ته داسې ماحول نه دی جوړ کړي او په 24 غنټه کې دې د داسې علماو سره نکینی چی پائے کی دا قبر، پائے کی دا خیرت، اگے کی دا اللہ دا ملاقات خبر کی، 24 گھنٹے کی دا سے ماحول نی، نو دا سڑے با دا یوی رزی نا بلی رزی لڑیر بگڑا ہوئی، بلی رزی نا دا آگے نا سیوا بگڑا ہوئی، کم از کم پزان رحم پکار دے، منگو تاسو دا بدن دا پارا دو لز گھنٹے او تردی چشپاو رز منڈے ہو، دا سی دا روح دا پارا غزا دا، اگا دا قرآن او دا حادیث پا شکل کی اللہ رب العزت را لے گئے. الحمدللہ دا ملک دے اسلام نے زمنگ استاد پا مسجدوں اور جماعتوں کے علماء دی، باز الحمدللہ تبلیغ والا دوستان دی، اگئی پیزے منٹا لس منٹا بیان کئی، باز علماء درسونا کئی پدی کی زمائی عزت مندو منگ ہوتا سو لناس تفکار دیکھیے بتا قبر خبری کی دا آخرت خبری وکی بل دا ہدایت کتاب دے نو دے ہدایت کتاب چ اللہ را لے گلے دے او دے ہدایت کتاب تا تک انہی تعالی بسنگا ہدایت نہ ملا وی اللہ را لے گلے دے دا ہدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے ددی معاشرے دے اصلاح دا پارا یو مسلمان بد ہدایت پنیت قرآن تکینی سنگ بدل ہدایت نہ ملاوی امنگ و تاسو پخبل ذمہ کی دا ذمہ نہ روستے لکسرنگی مس پما ضروری دے روج پما ضروری دا نو دا سے قرآن پاک زدکول دا خپل ایمان دا قبر او دا خیرت خبر زدکول پمنگ و تاسو بانے ضروری او لازمی او چما تا 24 گھنٹی کی نکینو نو بچول مونږ تاسو له دین څخه خبر وکړو دا غوړې ذمہواری ده. الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، تاسو کې یو سړی سنا سم مشر دی دنه بد خپل رعیت ته پوس کی، ګوره هر سړی دنه بد خپل بیبی د بچو د موز دا غي د دینداری ته پوس کی پلار دا الله په کور کې مشر کړي. دا حدیث کې راغلی پلار د کور نه بار راووتو نو دد بیبی دد نفس پکور کے مشر را د بچو بارہ کے با اللہ رب العزت دد نہ تپوس کے ہر سڑے گورے مشر دے منگ ہوتا سوائی چ بادشاہ اسلام را نو وستو منگ تے اسلام را ولی تچ پ کمزے کے مشرے نو آغاز ہے کہ تا چ تزلو کے درد راغلے چرے دی بچو لچ تے قبر خبر او کم دئی لچ تے اخرت خبر او کم دئی تے چرتا داو عام چٹی وی وی سی آر نہ بزان ساتئی د دروغ نہ بزان ساتئی د بد اخلاقی نہ بزان ساتئی نو هر پلار ته پکار دی چې خپل بچی راجمه کی دای سره د قبر د اخرت خبرو کی دای سره سو کی د قبر او د اخرت خبرو کی او دا بچی خود مور او پلار نصیحت ډیر زر قبل ای او یادای سره چې د اخرت او د قبر خبره کی نو د علماء او مجالسو کی مونږ او تاسو له ناس ته پکار دا بیا د اخرت د قبر د الله د ملاقات تذکره مونږ او تاسو له کورونو کی د بچو سره پکار دا سم مونږ او تاسو کو کنه وکاو الله بندگانو ساری زمونږ درس ویني ما ګنټا مازیگر درسوی نیما گھنٹا دیکھ تاسو کے نہیں الحمد للہ گور قرآن پاک کے ہر مسلم خیل راز دیوانے دا زمگ نظریہ جوڑا تھا دنیا پا سمندر کی ور ننوتی او بس دادا ہر چاہ قیدر ہے بس ماں پذان رزش پیو کہ نظما رزق بڈیر شینا رزق کے اللہ سے نکلے آگے کستا دا محنت سے دخل نہیں شکار کوا شریعت دام نہ ہوئی عالم اسباب دے اللہ اسباب مقرر کری دا اسباب انہیں انکار بنے کہ دکان کوا نوکری کوا زمینداری کوا خدا اللہ حبیب علی کم اوقات پکے لگوا رزق دا اللہ دا طرف نہ دے دا استاد محنت پورے نہ دے زیات اوقات زما عزت مند چمنگ ہوتا سو دن کی لگو نیچے زیات نشو لگو لے کم از کم نیما گھنٹا نیما گھنٹا ساری سڑے قرآن درست کینی نیما گھنٹا ماخام کینی اور پدی نیت کینی جدا قرآن پاک بزز دکو بیا خبر کم ذہن کی سڑے واؤ یا پکور کے بچو سر کو او الحمدللہ خدا سے احسان شوی د صحابه کرام واقعات په پختو ژبه کې په اردو ژبه کې د قران تفسیرونو نو لګ لګ سړیو علماو نزد کوي او بیا په کور کې بچی کې نه د ذکر فضائل ولکې د تلاوت فضائل ورته کوي د جهاد فضائل ورته کوي، د موز، د زکات، د حج، به دې سره الله رب العزت د اعمالو د ادا کولو شوق په زړه کې پیدا کوي. دې سره د کورونو نقشه بدلېږي. خو چې مونږ او تاسو داسې وکړو، داسې به کوو که نه به کوو؟ دا وعده کوي ټول لا سوچت کوي چې مونږ به الحمدلله جماعتونو کې د علماو سره کینو او خپلو بچو سره د قبر او د آخرت خبره به کوو. الله دې مونږ او تاسو له د قبر د آخرت سوچ فکر را نصیب کی. الله د تمام امت مسلمه په حال باندې رحم دیو کی. یا الله د چیچنیا، د افغانستان، د فلسطین، د دې ملک، د ټولې دنیا د مسلمانانو مظلومانو په حال باندې رحم وکړي. الله مونږ ټول له صحیح توبې توفیق راکړي. الله زموږ د بدو اخلاقو د اعمالو د وجنه چې کوم عذابونه الله په مونږ نازل شوي، الله مونږ له توبې توفیق راکړي دا عذابونه زمونږ نه لري کړي. الله د خیر، د رحم او د کرم باران وکړي. الٰه العالمین د خیر، د رحم او د کرم باران وکړي. یا الٰه العالمین، یا الٰه العالمین، زمونږ په زړه کې د آخرت، د قبر سوچ فکر پیدا کړي. الله د کوم مقصد د پاره چې تا پیدا کړي او هغه مقصد الله مونږ تخپل کړي. الٰه العالمین، دنیا فانی ده، د دې فنا او نیمګړتیا زمونږ په زړونو کې واچي. الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمانو کې. الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي. څوک بیماران دي یا څه پریشانۍ دي د مسلمانانو، الله د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي ټولې پریشانۍ ختم کړي. صلی الله تعالی علیه و سلم.